tagatu ngir xexal yalla beurel yalla ci tol xare bu waye du ngir manoru aduna ba ñu ci reey ci aduna wono xeta da nga dal jull ci walu yalla wa istikharu daganaytam damu inda ramu fasani ana boy sanni sa fet man nga damu wax sa tuddu sa turu ndey sa turu bay di wax ci manore war rajas ak rajas ak rajas manam bodé sanni man ngay wax manam bodé jongante dal mo xam sanni mo xam lenen la man ngay wax ay rajas ay way manam du ca dam wa tasmiyatu ak tuddu saw tur man ngay wax ni man may doomi di man may di doomi di do di wax di wax man may kan wa tasmiyatu ak wax yaay kan tagan wa siyah ay yuhu koy jongante mo xam san la mo xam kursu la man nga yuhu yuhu day day soñ soñ kenen wal ahabu la gëna sopp zikrullahi mo tuti yalla taxala kawena waye la gëna yoy yep mom moy nga tuti yalla tuti yalla gi dal mo gën wax gi ay way dara ja sopp na man may diw la may doomi diw yoy dal tuti yalla gi xol la hadithu rami waxu ñu yeneen waxtaanu aji sanni manam kana bañ ko waxe yi nga xamni mom mi sanni sañ ko def ñoom yeneen lu bokk te lool nak bu ko def lool nak fala yujus in kana fuhsham wa illa fa yukrah manam bu fekke loolé mu wax aw ñaawte lu mom du ko sañ wax kon da nga fekke ñu bu ñaawte ni ci ko def ñu wala si ma warna al haqdu fasub jomante ga kal ijarati ni ci ijara dafa wax ni yaari mu kallax na buñ ko sey waxante ne nan jongante ba kenn ko tud ne dana tek ba kenn ko bare woné dina len tegal da ñom ñu jubo na kom sañu ñu bayeti dina am ak tek amna ci buñ ci tud rek te yaari mu kallax fi jubo ni ci kon faaw kenn sañu ti jekki jekki bayyi lu may sama rom da na ngo ana kenn du jekki jekki man bayina ba ko xone waaw kon man patay baxna bo baye baxna xamni ciowore mo may na nga baye kon la sañu baye motax mu ni wala si man haqdu bainal mutasabiqin iza waqa'a bi ju'lin fa laysa li ahadihima halluhu illa bi ridal akhar babun li abunt la manam babun fi ahkamin nikahi wa tawabihi la waye nak wabtada'ahu bi khasa'isin nabiy sallallahu alayhi wa sallam للتوويه به ذن قدره عليه الصلاة والسلام ولألا يتأسى به صلى الله عليه وسلم فذكرها مندوب أو واجب يعني دينجك وخ جغلي يونتي صلى الله عليه وسلم نحن ينكو جغلي كن بينكو تيروي كن تدقي بان نسوبة كن بامي وروغر واستظهر الزاني تصح ورقي لنجنا جاب وهو ثلاثة أقسام واجب ومحرم ومباح من جغل يرنتبي أن واجب أن محرم أن مباح والأول قسمان واجب عليه صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتكفيرا لثوابه فإن الثواب الواجب يزيد على ثواب التطور بسبعين درجة manam li nga xamni wajib la ci yonenti bi ñaari xaal la amna ci lo xam da war ci mom te waru ci ci dess xamni yalla da jiglo yokku tiyabam ndax lu war mo yokku tiyaba lu war ëppé lako juroom ñaar ci daraja mom la lu war ëppé tiyaba lu warut kama fi hadith ibn khuzaima wal bayhaqi ak wa hadith al bukhari al qudsi وما تقرب إلي حد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه نانا أديس بوبو وخني تيابي الور أبنا دولي تيابي الور كم يعرف كده رجع نانا يونيك حديث ابن خزيمة بيحقي دول أهل لغا ديبكي حجل خرسي مني سما جامبي du jëriñ loo jëm ci ci man dara lu ma gënal la ma farataal ca moom. May na ne kon farata moo ëpp doole tatawo. Kon mu tàmbali xus sa jagleeleef na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wujjoo bi duha ci waru yor yor. Maanaam julli yor yor waajib la ci yonent bi te ci aw xeeta moom sunna la ci. Mën nga ne sunna la ci, mën nga ne dañ ko sopp ndax ci wax yi ngir mu nekk nañu waxee sunna ak luñ sopp day aajowoo teylu. Mën nga ne sunna rek mu gën na noppale ndax tay ci gëstu gëstu yu xool yooyu teew na bu dee ci fiqhu mali moom nañu sopp la agul ci julli bu nekk sunna. Wa xoolee saraa bi dane wa aqalluha rakhatani li xabari kutiba xalay rakhata duha wa huma lakum sunna. Kan jaaneewu ñaar rakka la ndax yonente bi dane baral nañ ci man ñaar rakka yor yor mu ne yéen sunna la ci yéen. Wa ruwiya annahu sallaha arbaa rakhati nekk nañ ne mas na koy julli ñeent rakka. Wa fi hadis ummu hani bint abi talib radiyallahu taala anha annahu sallaha fi baytiha samaan rakhati. Ne ci hadis ummu hani yi doomi abi talib mu ne yonente bi julli woon na yoroo ci néegam juróom ñetti rakka. Walam yurwa annahu sallaha isnatay hasharat rakka net lu ne mas na koo julli fukki rakka ñaar moom yor yor. Walakinahu rahaba fiha bi qawlihi man sallaha isnatay hasharat rakka bana allahu lahu baytan fi ljanna kama fi lbuduri safira walmawahidi ladunia. Waaye yonente bi xemal noonu ku mën a julli yor yor fukki rakka ñaar mu def ko ndax nee na ku ko def yàlla tabaxal la ak néeg ak kër ci aljanna. Waaye jàngoon nga itam ci yenn kër yi ñu waxal la ne la ñenn ñi sib nañu yor yor nga ëppale ko juróom ñetti rakka ñëwoon na sax ci masalik wal adha ak tabaski. Tabaski bu dee ci yonante bi waru bar la bu dee ci xeetam nag moom sunna la ci ku ko mën waaye moom ci boppam bu fekkee ni ajut tabaski waru bar lay doon ci moom. Moo tax mu ne xaysu lam yakun xaajjan wa illa fa huwa muxaatabun bil hadi ka xayrihi. Bu dee aj nag moom moom ñëppayam addi yi lañ koy sant moom yonante bi. Wa tahajjudi ak julli guddi. Tahajjud mooy nelaw ba yow ci guddi gi jog julli. Xam ne moom daa mel ne balaa doon tahajjud ay nelaw jiitu ko te jox lañ nga sukkandiko. Loolu nag suñu borom da ko wax ne ko woomi ne layli fa tahajjad bi ji naafilatan lak. Guddi dee ko julli mu doon dollin ci farata yi donc ay siyaadatan alal faraidil xams. Salaatu nee ne wa huwa salaatun baxda nawmin alal muxtaari. Loolu war war la ci yonante yi te aw xeetam moom dañ koo sopp ci ñoom rek. Wal witri ak wetar. Wetar moom itam waru gar la ci yonante bi te bu dee ci fiqhu malik sunna la mu ne bu dee ci xeetam sunna rek. Waaye yëpp nag bi xabarin ci teew ci bu tukki wut yi mu weesu yëpp wax ne waru gar la ci yonante bi bu yonante bi tukki wut lay nekk waru gar ci moom. Waaye bu nekkee ci tukki moom du nekkati waru gar ci moom. Saraa bi sax nee na waddal yilu xaddani wujjoo bi witri alayhi bi safarin fi anduhu fii ala raxilati. Li wane ne bu dee tukki wetar waratu ko mooy gisoon ne mu def ko ci kaw warukaayam te bu fekkoon ne farata la faw mu wàcc du ko defee ci kaw warukaay ba. Wa siwaaki ak socc bokk na ci war ci yonante bi te caw xeetu nañ ko cee sopp rek moom mooy socc. Julli bu nekk faw yonante bi soccal ko moo xam nag ci tukki la nekk moo xam ci ñàkk tukki la nekk. Mante ñàkk soccul jenn julli bu ne war war la ci moom. Wa taxyiri nisaaihi ak tànnuloo ay jigéenam fii ci sax ànd ak moom mbaa dem. Yonente bi dañoo waral ci moom soxna yi ko yàlla dénk mu laaj leen koo ci xam ne toog dund ak moom na ko yàlla defal addunaam moo ko gënal mu def noonu. Koo ci xam ne dangaa bëgg wuti adduna nag ah mu bàyyi la nga dem. Nga xam ne boo nee tànn naa dem rek maanaam boo nee doom bu gënal rek sa diggante yonente bi jeex na. Loolu waru gar la ci yonente bi tànnuloo ay soxnaam lu leen gënal ci toog ak moom ak dem wuti ku am adduna. Wa talaaqi marahobati yi ak fase ku mu xemam ku mu xemmen moom yonente bi. loolu moom ci nun la war nun xeer yi ku yonante bi jigéen bi yonante bi gisal boppam bëggal ko boppam donte nekkoon ne ci buumu sëriñ jàmbur kooku da koo war a fase yonante bi moom jël ko. waaye loolu mustaam benn moom bu amoon rek lañ wax waaye mustaam moo tax mu ne law waqa laakinahu lam yaqa minhu sallallahu alayhi wa sallam annahu raghiba fi tazawuj zawjati ahadin min ashabihi. musta xaymama takk benn soxna ci kenn ci sahabam. wa amma tazawujuhu sallallahu alayhi wa sallam zawjata xayrihi baxda talaqiha bi amri llahi taala faqad waqaa fi zaynab li qawlihi taala falamma qada zaydun minha wataran zawajnakaha. nee na kenn ci ay sahabaam war kenn ba tàggoog moom mu takkoo loolu def na ko ci ndiwal yàlla ndax zaydun yonente bi da ko doomoo woon zaynab zaydun yoroon zaynab fekk na booba dañ daan wax ne ci ñoom seen seen gis nit booba dee lislaama ko wax waaye ñoom loolu gisoon booba mooy koo doomoo it doo mën a takk soxnaam ba ko yàlla bëggee dindi nag mu daal di wax yonente bi ne ko zaydun moom nga doomoo woon bu tàggul soxnaam si takk ko. moo tax yàlla ne ko falamma qada zaydun minha wataran zawajnakaha ba ci sayid jeexalee aajo mooy ba sayid tàggoo moom rek nun loola ko takkloo nun yàlla. li koy laa yekkoon xalal muminina xarajun fi azwaaj adhiyaihim ida qadaw minhunna watara moom la jàll ci alquran. moo tax yonente moom amutoon ak bëgg ci ñu say nag ci boppam yàlla ko digal loolu mooy wa innama kaan rahbatuhu fi baqaiha zawjatan li saydin taxashiyan min qawli l munafiqina tazawaja zawjata bnihi waxat manaxa naasu minhu li taban nii yi zaydan. nee na yonente bi moom li taxoon bëggutoon sayid bàyyi say nag mënaa ko téye ko am sik xaleyka zawjaka wattaqillaha nee na boobu daa bañan rek dagam yàlla nee na ko bu ko bàyyee nga takk ko xam ne bis bu ko takkee munaafiq yi tàmbalee wax naa moom dinañoo aaye takk kun ku sun doom yoroon waaye mi ngi koy def. loolu bañ rek moo tax mu ne wala si axfaahu innama huwa amrullahi taala lahu bi tazawujiha baxda zaydin fa axfaahu xashyata tatarruqi al suni ilayhi bi annahu tazawaja zawjata bnihi. maanaam li yonente bi làq day doon nga defee nag daa soppan zaynab ba noppi di ko làq la yonente bi làq kay mooy li ko yàlla digal ne ko bis bu say tàggoog moom nga takk ko loolu la ngutoon wax nga xam rek la ca nit ñuy jàpp ñoom fa kaana li haada al mujibi yaqulu lahu amsik xaleyka zawjaka xashyata wujubi tazawujiha xaleyhi isa tallaqaha sayda. mën ngaa topp saraa bi dafa xaw a gudd tuuti waaye moom rek la wa ijaabatul musalli ak wuyub aji julli yonante bi moo yeyoo boo dee julli bu la wooyee nga wuyu ko. yow ñu bokk ci xeetam yi bu la wooyee fekk di julli nga wuyu ko fekk na yaa ngi ci biir julli yi. am na ñu nekkoon yooyu jamono julli ga du yàqu moo tax saraa bi ne wa zahiru kalaamihim min xadami ibtaali salaati bi ijaabati yi annahu laa farqa bayna ijaabati yi bi naxwi naam yaa rasulallahi aw bi naxwi maa faxaltu alshaya alfulaaniya jawaaban li xawlihi alayhi salatu wasalaam lahu hal faxaltahu furhada fi xayaatihi salallahu alayhi wa sallam kama waqaha li ubay. maanaam daa wax ne yonente ba mu dund moom kenn di julli mu woo ko kooku ne ko naam yaa rasulallahi waaw daal di koy tont wala mu ne ko maa faxaltu alshaya alfulaaniya nangam di defuma ko te yonente bi day julli yonente bi ne ko ndax nangam yaa ko def kooku ne ko loolu day defuma ko ni mu xëyee woon digganteem ak ku ñu wax Ubay loolu ba muy dund moom maasi nañ ci ne kon julli ga du yàqu léegi nag wan vour in waqaxat baxdaha fahal kadalika li baqaai xususiyati lxayaati lahu salallahu alayhi wa sallam wa zahiru albutlaan li an alkalaama fi xayaatihi al asliyati. anam ganaaw bi nag kon ci ni ñu gëmee ne yonente bi dees na gis ak moom di wax ak moom kon kum ku doon julli yonente bi wax ak moom mu tontu ko ci bir julleem te fekk na yonente bi génn àdduna fi mu nekk ndax loolu kon ak julleem gën a yàqu wala day mel ni ba muy dund ndax naka jekk moom muy dund rek ci fam nekk mu ne nag li gën a wër mooy julli gën a yàqu ndax wax yee ñu wax ji mu wax nag ku mel ni Ubay mu mënu dund dëgg dëgg la woon du dunduk bar sax wala mu shaawara ci ak waru diisoo bokk na ci waral ci yonente bi mooy mu diisoo ak ñu ami xel ci ay sahaabaam ci xalaat yi nga xam ne doomi aadama am na ca yoon wàllu àtte yooyu moom ak mbirum pas-pasu yooyu moom du ca diisoo kenn ndax diisoo gi muy diisoo ñoom ci jëf adduna yooyu sax ngir dalal seeni xol ak neexal seen diggante rek la waaye du dolli gu ci ñoom xam-xam tax mu ne li dawi alaxlaami min ashaabihi salallahu alayhi wa sallam fi araa'i fi lxuruubi di ci xalaat yi ci wàllu xare yi daan def taqiban li qulubihim wa ta'lifan lahum laa li yastafida minhum ilman di ngir mu yokk ci ñoom xam-xam والخصوصيه له عليه الصلاه والسلام من حيث كونه كامل الحقل والمعرفه وتجب عليه المشاوره وهذا فيما ليس فيه حكم بين الناس واما ما فيه الاحكام فلا يشاور فيه لان الحلم بها انما يلتمس منه صلى الله عليه وسلم وقضاء دين الميت اكفي برب اجفات المؤسر كي اجناك yonante bi moo warlu aw xeetam koo ci xam ne faatuna bàyyi bor te amul lu ko mën a fay moom moo ko war a fay ci alali boppam la koy fayee bu ko dee fay ci bayti maal nag loolu moom du wàll moom dong ba ci xulafaaw yi ci gannaawam ak mboolem ku yor bayti maal rek loolu wàllam la maanaam jël ci bayti maal fayal ci ab julli boo xam daa faatu bàyyi bor te amul lu ko mën a fay am lay wax naa wa amma min bayti mali fa yusharikuhu fi jami'i al-wulati isa hajasa an wafa'ihi wa tadayyanahu fi khayri ma'siyatin aw taba nam borom bu fekke dafa tele ci fay ko te lepp ga du won lepp ci moy yalla ba mu yalla won waye tub nako legi su boba dañ ko fayal ci bayti mal lo xam nañ ko ci gannaaw sax bañ tuddu bayti mal wa isbati hamalihi ak saxal jehum bokk na ci war ci yonente bi jëf ju baax bu ko xasee tàmbali du ko bàyyi bàyyi mutlax ndax su ko bàyyi defatu ko mutlax ñu daal jàpp ne kon daa amatu solo fekk na amu solo wute wa musa baratin xadu yi ak muñanteeg noon ya al kasiri yi aji bari maanaam ba tey bokk na ci waral ci yonente bi gannaaw bi ko suñ borom ne wallahu yasimuka minan nasi yàlla lay mësa cil ñi du la rey ray rek na lañ ko dogul waaye gaañ gi yaram moom mën naa nekk tax saraa bi ne ay min xatrihim la ka falaa yunaa fi chajja wajhihi wa kasra rabahiyatihi loolu daqonte yutak xaañ dañ ko xaañoon ca jëba ak dam gañ damoon bañam ci xare ba ndax mësal gi jëre rek lañ jëma gannaaw bi ko yàlla waxee lool nag amatlu moom lu noon yi bari bari moom du mën a dawati amatul sañ sañu daw xeetam yi moom waxaan noonu la ne la buñ leen ëppee ñaar ca bu leen yëbare ëppee ñaar ca sañes naa daw daw du araamati waaye bu dee yonente bi moom gannaaw yàlla sàmmal na ko dundam moom duñ ko rey léegi jeex na lu noon yi bari bari xeex rek ba yàlla jeexal ko canam ko jeexale waaye moom sañ bokkul ci ñu sañ a daw loolu bokk na ci ay bari garam wa taxyiril munkari ak soppi lu ñu sib lépp loo xam ne yàlla da koo ñaawlu yonente bi suñu ko gis dannirlu ca faaw rek mu daal cay wax ndax xam nga bu ca dannirloo mu daal ñu def ñu ayut wala moo tax yonente bi suñ ta romb lenn loo xam ne lu yàlla bëggul la te waw ca faaw mu jëm dindi ko ci nam ko war a dindee bu dee waxoo bu dee jëf wa xurmati sadaqatay yi ak araamu yaari sadax yi alayhi ci moom wa ala alihi ak ci ñoom yonente bi lañu jagleel sarax si war mooy asaka ak nisra yu deme noonu sarax si warut mooy lu mel ni saraxus coobare wo lu ci mën doon araam na ci yonente bi ak mboolem ñu nga xam ñoo ay mbokkam xonale ko ci buntu asaka ay mbokkam ci bani hashim ñoom li lekk sarax duñ lekk asaka yonent bi nonu dafa aram ci mom ak jagle la wa aklihi akuk lekkam katomin lu melni laaj aw muttakian wala muy aji son manam yonent bi lekk lu melni laaj wala soble ak lepp lu am xet gu nakari ci gejeemu xamni xet gale nakari lolu dafa aram ci mom te aramul ci xetam ci dess kok bokku ne ci ko jagle aram yu aram ci mom ak jagle la wala mu lek di sonu lek sonu am frank la yu ba tudde wet lek def non lolou dafa aram ci mom yonent bi te dañ ko sip ci xetam waye tamun ko du teggin dal boy lek waye taxul mu nek lu aram ci kenen wa imsaki karihatihi ak te soxnam suy aji sip ko soxnam suy aji bañ ko manam yonent bi dañu aramal ci mom te soxnam so xamni si bëgguko mom soxna ci bopam mo bañ yonent bi ndax fiire soxnam yi ci dess tax mu ne li ghiratiha min zawjatihi al ghirata al jibilliyata allati la qudrata laha ala tarkiha la li zatihi sallallahu alayhi wasallam ndax bañ jëm yonent bi mom danaka kefer la waye kon kamay bañ ci ay soxnam xay lam koy bañ moy firante ngi dess li khabari al haizati al qailati a'udhu billahi minka fa qala sallallahu alayhi wasallam laha laqad istahadhti bi mahadin ilhaqi bi ahliki rawahu al bukhari yalla digi dama sam soxna nako a'udhu billahi minka yalla mu yalla musal ci yow yalla tibi neko ah muslu ga ci ko ku doyo muslo demal ni be ci sa wakar kon yonenti bi kep ku yor ci ay soxnam rek te nek gaang mom neexuko rek dafa aram ci mom mu diko jemuté ko daldi wara bay mu daldi dem tax nga bu don kenen ci xéta mom lolou aram ci mom mu diko té ko mo na xanté mom té ko lolou man nako wa tabadduli aswajihi ak wéccé ay soxnam ñeneen soxna yi nga xamné laaj na leen ndax ñu tok ak mom ak dem feneen wuti fa adu leen ci gënal ñu far tan toog ak mom yoonte bi sañ leen wéccé ñeneen sañ leen baye jël ñeneen sun borom neena ko la yahillu laka nisaa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna donte sax ñoñe nañu mel ci tar xeyna yem na lay tam do mëna jël ñi do mëna baye ñi jël ñoñe lool motax kon lool aramu mana baye soxnam jël ñeneen lool ci mom rek la yam wa nikahil kitabiyati ak tak ko juk tere wal amati ak jeber xetam wi sañ nañu tak kitabiyya manam yahudiyya ba nasraniyya mëna ñu tak itam jam ba yonante bi mom aram na ci mom muy tak kitabiyya ba muy tak ab jam man na taro won ak ab jam waye munu ko tak won soxna motax mu ne wa tasarrihi bi kitabiyatin mubahun wa madkhuliyatihi ak aramu kuñu wetalam li khayrihi ñal ko dun won yaronte bi tam am lu ko yalla jagalel moy ku yaronte bi yaron di muy soxna bu wetal mom ba mu faatu bayiko fi rek kenn suñu ko takati gannaaw aram na ci kenn ci xey diko tak ku bokku tak mom na bu fi bayiko xam nga ne kenn man na tak soxnam atax bim ne li khayrihi alayhi ijma'an tak ne wakaza allati mata hanha qabla dukhulihi biha ko xamne itam xeyna jottu wete mu waye dafa faatu bayiko fi rek ne mom soxnam la won kokay aram na tak ko ci kenn ci xeytam di ko tak kon fala mafhuma li madkhuliyatihi bin nisbati lil maut kon bu re ci walu fatu ji mom ku fess fatu bayina fi rek kenn munu ko tak wa amma mutallaqatuhu qabla al bina'i fatahillu li ghayrihi ba'da mautihi neena nak ko xamne mom yoonte bi yoron nako waye dako bayyi won latu muy wete mom koku mom neena mo dess nako tak li hammi umar radiyallahu ta'ala anhu bi rajmi al mustahizati idh tazawwajat ba'da wafatihi sallallahu alayhi wa sallam al ashhas ibn qais wa tarkiha lamma ukhbira bi mufaraqatiha qabla al bina'i nen lo li nga ci tektalo moy Omar ibn Khattab radiyallahu anhu bam degge ne jigen je don muslu yonante bi bayiwon ko ba Omar degge ne da dem seyente kuñ wax al ashas ibn khays Omar dana won dakoy jam ay doj bam fatu ne dang ko rey waye neena bañ ko ne amu kat yonante bi bayiwon nako lat bi wetam mom la dal di bayi lolou mu naron ci rey gi lolou kon tektal la ci ne kon ko xamne yoron nako waye bayiwon nako latam bi wetam mom kon munes nako tak mom batayne na wala tahrum mutallaqatuhu sallallahu alayhi wa sallam ba'da bina'ihi wa qabla masihi kallati wajada bayadan bi kashiha neena ko xamne yonante bi ganna bu wete ak mom way jott ak ci mom da wete moy jott ak ci mom la ko fasé niki jigen nga xamne mom da ko takkon bu wete ak mom gis ak wex wex ca salwet ga ca ko raw ga ak jott ak ci mom dal koy baye ko non non batay aramut aramul ci kenn ci xey du takko wa tahrumu surriyatuhu wa ummu waladihi manam kum tarawo won nak ba ummu walatam moy kum amal dom jambu jëm amal dom kokum aram na batay mu fa ni ci top mom day wax soxna yaronte bi ibn arabi zawjatuhu sallallahu alayhi wa sallam sab'a hasharata haqada ala 50 wa bana bishintay hasharata wa mata 50 ñune limasa aw ci loxom ci ay soxna fuk la juroom ñaar juroom ñu fas rek dox seen digënté ak may dong fuk yaal ñaar mu jotna wétal ñoom bi nga xamné mom lay fi bayiko jëm ci yalla na juroom ñent la fi bayyi juroom ñent yoy borom way wax nako ay mën nga ko xol ñu tay ko jël wa nashi lamatihi aram na ci momit summi ngannaayam hatta yuqatila matamu xexe ak non ba yalla atti sen diwende yonenti bu xasse jël ngannaayam ba jakar lok ak nonam ben rek du ko manam faaw ben yu xex ba yalla dogal lamuy dogal ba yalla atti sen diwente cenam ko cenam soobe yalla ci yewenun de mbadala waye du sañu suñu mukk ngannaay la te lolu amut yonenti bu xasse sal bu mu xare xose gannaayo jeexna digante mak noni dal ben ñu xex ba yalla dogal lu muy dogal ba yalla def seen digante ñu amu yewenante waye duggu suñu te lolu dara amu ci lolu aram na mu suñu yereem yoyé yere xaram yoyé te du yalla da dogal kenn ci yoy ya wa tahwa nasi la'matihi hatta yuqatila wal manni aram na ci mom itam xewle ni yastaksir ngir mu sakku lu ko op borom dañ ko wala tam nun tastaksir manam bul joxe di sakku lu ko op manam bul joxe ngir ni jox lu ko op kon aram na ci yoonte bi muy joxe ngir bëgg ko jox lu op lola day joxe rek ngir yalla waye suñu te joxe ngir sakku lu ko op takel mum aramu ci mom wa kha'inatil a'yuni ak ajwari badi limi tekki moy ay izhari khilafi ma fi dhamirihi manam feñ lu bokut ak la nek ci xolam lolou aram na ci mom xana nak lu ngay ci xare rek xare de mom man na reerantal ñu ñu fela jëm te fekk jëm fo waye bu lolou rek mom señu ta wax len señu ta feñal len lu bokut lu nek ci mom lu aram na ci mom wal hukmi ak atte baynahu digante mo bayna muharibihi ak digante aji xarente mom manam ko xamne amna jappante yonenti bi kenn seuntu ñu du jema dox digante koku leen jemaate ndax kon sun borom dañe won la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi manam bu leen jema def ba ngeen jema dindi taw mu leen digal lu bayiko ci yalla yonenti bi lool nak kon bu fekke da nga dem bëgg atti digante mu kenn kon yaangi dal def lool lool motax mom moy atti rek te fu mu jemaale atti ba fa lay jëm ñu ko wax lay ci kanam waraf fi sawti ak yëkëti kaddu alayhi ci mom bokk na ci aram moy kenn du yëkëti sa kaddu ci kaw kaddu yonante bi lool nak ci xéet wi la aram mom aramu ci mom ayonte bi rek moy ko xamne suñu lay ken suñu tey kete kaddu mu kawe kaddu sun borom nañ la tarfahu aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd don kenen nak mën nga yekati kaddu mu fi sa kaddu fete ko kaw don ti sax lay teggin moy bañ ko def fekke kuñ wara samla wanidaahi ak woham min wara'il hujrati ci gannaaw neeba di jor yolante bi ci fele te ko ni diko jor ta am ñu ko defal ba alquran diko wax nako ba alquran leen ko ayé innal ladhina yunadunaka min wara'il hujrati aktharuhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim way jekki di jor yolante bi fele lolu bokku na ci li aram ci kenn ci xeyru diko def jëm ci walam ñaw tegin na wa bismihi ak woyé ko turum ne ko rek ya muhammad ja jek jek salawul ko jaar ci turum lolou bokku ni ci aram ci kenn def ko xana nga wax ko nopp tek ci julli ci yolante bi waye boye nak lolou rek sarabi nak neena fi hayatihi wa ba'da mawtihi inda qabrihi amla khayra maqrunin bis salati alayhi wa ila jasa bi ni dun ak gana yu faato fa ba melam ñoo ci am fekke lekkale wo julli ci mom rek yam ci salawul ko mu dal di aram wa ibahati alwisali ak daganu jokale mom mo saña wor rek baña dok xamni mom bu guddigi day jall rek nonu jall woratati.